innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 czerwca. Minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu Sejm zagłosuje nad reformą szkolnictwa wyższego. Przeciwko zmianom protestuje grupa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pilne kontrole wysypisk śmieci na Śląsku. O ich przeprowadzenie apeluje do samorządowców wojewoda. Za chwilę przeniesiemy się też na Stadion Narodowy. Tam już za godzinę rozpoczyna się piknik naukowy. Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozpoczęła go wczoraj grupa studentów. Okupuje jedną z sal na Wydziale Filozofii. Studenci protestują przeciwko reformie nauki i tzw. ustawie 2.0. Zarzucają ministrowi nauki, że nie było rzeczowej debaty, a sama ustawa ograniczy autonomię uczelni i doprowadzi do centralizacji środowiska kosztem mniejszych ośrodków akademickich. Wicepremier Jarosław Gowin odpierał te zarzuty. Wczoraj w Trójce zapewniał, że odbyły się ponad dwuletnie szerokie konsultacje na ten temat. Zapowiedział też, że Sejm zagłosuje nad reformą na kolejnym posiedzeniu. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin powiedział podczas śniadania w Trójce, że konstytucja dla nauki wejdzie przed wakacjami i zacznie obowiązywać w nowym roku akademickim. Sellin podkreślił, że dokument chwalą rektorzy uczelni. Ja zresztą nie wiem, takiej analizy nie zrobiłem, ale wśród rektorów wyższych uczelni wcale nie dominują jacyś sympatycy mojego środowiska politycznego. To jednak rektorzy mówią, że ta ustawa powiększa autonomię uczelni, a organizacje studenckie, najważniejsze, nie przyłączają się do tych protestów. Wręcz przeciwnie, mówią, że rozwiązania są korzystne również dla studentów. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej uważa, że ustawa upolitycznia uczelnie i ogranicza ich autonomię. Obawia się że poprawki do niej zostaną wprowadzone w ostatniej chwili i bez konsultacji. Musimy wrócić na salę i naprawdę o tym rozmawiać, a nie znowu być zaskoczeni kilkudziesięcioma poprawkami nieprzedyskutowanymi, gdzieś wrzuconymi w ostatnim momencie na sali i podczas nocnego głosowania, bo tak to się skończy. Grzegorz Długi z Kukiz15 mówił w Trójce, że ustawa zwiększa autonomię uczelni. O tym, czy jego klub poprze ustawę, posłowie zdecydują w ostatniej chwili podczas debaty. Głosowanie poprzedzone jest dyskusją, także jeszcze poczekamy, będzie dyskusja, będziemy mówili. Co do zasady, potrzeba gruntownej zmiany w naszej nauce jest przez nas dostrzegana, natomiast kierunek musi być dokładnie przedyskutowany. Prezydent Andrzej Duda zajmie stanowisko wobec ustawy, kiedy trafi ona na jego biurko, powiedział Paweł Soloch z Kancelarii Prezydenta. Rzeczywiście zarówno rektorzy uczelni, ale też i te duże organizacje studenckie popierają kierunek taki, jaki został przedstawiony. On jeszcze nie, ustawa nie ma ostatecznego kształtu, tak jak wszyscy tutaj moi przedmówcy zauważyli, także no, czekamy na wynik. Od kilku dni przeciwko planowanym zmianom w szkolnictwie wyższym protestuje też grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystko będzie koncentrować się na ruchu. To jemu poświęcono tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Początek za godzinę. Na Stadionie Narodowym jest Katarzyna Ingram. Kasiu, co czeka na tych, którzy odwiedzą arenę? Tematem jest ruch, więc uczestnicy będą przyglądać się ruchowi i wprowadzać w ruch różne rzeczy. I te małe, i te duże. Będzie można przyglądać się pod mikroskopem mikroorganizmom. Fizycy opowiedzą o dynamice atomów. Będą atrakcje związane z planetami i z kosmosem. Centrum Nauki Kopernik przeprowadzi krótki kurs obsługi teleskopu, a chętni będą mogli oglądać gwiazdy, uwaga, w dzień. Będzie wiele atrakcji związanych z życiem roślin. Będzie można na przykład sprawdzić, czy rośliny mają mięśnie. Nie zabraknie świata zwierząt. Będą psy, które na co dzień pracują z niewidomymi i te psy, które pracują w policji. Uczestnicy będą mogli poznać te bohaterskie zwierzęta. Na stanowiskach medycznych będzie można poznać istotę ruchu w ciele człowieka poprzez na przykład symulator życia płodowego. Także przez cały dzień do godziny 20 na wszystkich stoiskach będzie wiele atrakcji związanych z ruchem i to z ruchem we wszystkich dziedzinach nauki. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Będzie więcej kontroli wysypisk śmieci na Śląsku. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego debatował nad zagrożeniami związanymi z narastającą falą pożarów składowisk odpadów. Posiedzenie zwołano na polecenie wicewojewody. Tylko w tym roku w województwie śląskim odnotowano 23 pożary składowisk śmieci. Samorządy zgodnie z prawem mogą kontrolować wysypiska, które znajdują się na terenie ich gmin. Dlatego w przyszłym tygodniu do wszystkich ma być wystosowany apel o przeprowadzenie pilnych kontroli pod kątem zagrożenia pożarowego, a także legalności składowania odpadów.

Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład laptop HP Intel Core i3, za który zapłacisz 1585 zł 74 grosze. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Aquí tengo la guitarra y un acordeón, porque esto más bien lo voy es a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy es a parrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor. Que se sepa que hay banana en el cafetal. Que cae despierto y ya me ve. Yo tengo amor para el mundo entero y quiero algo bueno para mí. Se fue y ella cree que voy a morir. No ve que vengo es a divertir. Ya ven, aquí está un hombre feliz. Por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo por comer. Diga toda la que quiera que deje. Diga por cada si sé cómo es la movida. Ya van a ver, compadre, cómo es que es. Cómo se canta y se brinca en un solo pie. Que voy a gozarla, vida porque no la tengo por comer. Vida toda la que quiera que venga y diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Dime, Robert, y esto está sabroso. Villa Nuevero, me la suave, suave, suave. ¡Oba! Parece que voy a gozarla, tira porque no la tengo por comer, tira toda. Dzień dobry. Zabrałem państwa na plantację kawy, ale nie arabskiej, tylko do Kolumbia. W Kolumbii się pije troszkę inaczej zaparzaną kawę. Pokażę zaraz, jak się zaparza. Ale atmosfera też była inna niż pożegnanie z Afryką, gdzie rozłożyście i lirycznie. A tutaj troszkę tak jak u nas ciepło. Ciepło mają, tylko u nas jak jest ciepło, naród wynosi grilla, rzuca karkówę i robi się jeszcze bardziej ciepło. A jak się naród naje karkówy, to już się robi w środku też ciepło, okropnie. A oni co robią, gdy jest ukropnie? Oni kawę. Kawa na gorąc, proszę pana, chyba mrożona. Nie, mrożona to byłoby idiotycznie. Kawa gorąca i takimi małymi siupkami popijają sobie tę gorącą kawę. Arab zresztą na pustyni wielbłąda jak położy i siądzie na dywanie gdzieś pod palmą, to też robi takie małe siupki. I co to powoduje? To powoduje, że wzmaga się krążenie w tobie od kofeiny. I co to powoduje? I to powoduje, że szybciej pocisz, człowieku. Szybciej krew krąży po powierzchni skóry i od gorącej kawy robi ci się chłodniej. A od karkówy może ci się tylko gorzej zrobić. Przy kawie w Warszawie i nie. Dziś będziemy siedzieli i mieli gitarra i akordeon. Proszę mi napisać listy rozłożyste mailem. Wysłać je potem. Czy jeszcze ktoś stosuje akordeon? Bo gitarę czasami się stosuje, ale akordeon, taka piękna rzecz. No, wygląda jak kaloryfer. Jaką atmosferę zrobiła w tej pieśni. A teraz spójrzmy do wnętrza następnej piosenki. Facet siedzi na przyzbie. Nogę wyciągnął przed siebie. Drugą podwinął pod siedzenie. I nie chodzi mi o mebel, tylko... No, pod siedzenie, o to, co jest pomiędzy meblem a jego nogą, to jest jego noga, powyżej nogi jest siedzenie. No więc ma drewniany fotel i siedzi, i jest gitara, i jest akordeon. I on mówi tak, patrzę w niebo, gorąc jest, ale będzie lać. Zapaszmy więc kawy, zapaszmy wiele kaw. Yeah. lo que viene aquí, el tumbao. ¡Muévela! Parece que va a llover. Tráeme ese sabroso café. Wedzielać, zapaśmy kawę, zapaśmy wiele kaw. A jak się parzy w Kolumbii? No nie tak jak w Turcji, nie tak jak w Arabii, parzy się inaczej. W Ameryce Południowej się parzy na skarpetę grande. Skarpeta grande, niektórzy mają takie przelewowe u nas instrumenty. I tam jest, no, filterek jakiś włożony i on jest taki wielkości męskiej pięści na pojemność. Na porcję kawy wielkości męskiej pięści. Natomiast w Brazylii to jest skarpeta, która sięgałaby od kolana do pięty. Taka wielka, duża, w duży garb wsadzona i tam jest kawy nawalone 1,5 kilo, bo jak oni produkują kawę na miejscu, to mają tanią. Ta, co nie poszła na sprzedaż do Europy, sobie zostawili, pokruszyli, będziemy później, pokażę Państwu, jak się mieli w Ameryce Południowej, nawrzucali tam tego pyłu całego i tego śrutu i potem zalewają to, a jak zaleją, to wsadzają jeszcze do gara z gotującą wodą i tak se stoi i tak się tam bulboce. I to trwać musi, dlatego piosenka długa była i on ciągle czeka na kawę jeszcze. I przejdzie do następnej pieśni, zajrzyjmy do niej. Opowieść jest taka. Siedzę, na kawę czekam, śledziem czkam, za co przepraszam, dłonią usta zasłaniam, śledź był mniam, ale zbyt dużo cebuli miał i oleju nadmiar. I był wczoraj, bo w piątki śledzie mam. A dziś kawą okadzam dom po śledziu. Cebulę przeganiam stąd. Okadzam też własne wnętrze. Kawę chrupię w zębie. Surową się chrupię. Cebulę przeganiam z ust. I już. Bye. más en mi tierra en Borinquén. Café, tostado y colao. Al despertarme de la aroma, aroma de café. Café, tostado y colao. ¿Qué es lo que tú hierves en la cazuela? Dime, Micaela. Café, tostado y colao. Dime a quién no le gusta su muchito de café bien sazonado. Café, tostado y colao. Ambitna solówka na fortepianie w trakcie salsy była po to, żeby dać sygnał. Gram salsę, bo chcę, a nie, że muszę. Umiem i klasiki, i jazzę, ale salsę bierę, bo lubię. Tak facet właśnie się wypowiedział na fortepianie, a państwo pogryzają kawę. Fasolki kawy prażonej pogryzają, zęby kładą czasami. Śpiewali kafe. To stało i kolao. To nie o dostawy kawy chodziło, ale skoro już tak się państwu skojarzyło niektórym, to stało znaczy, że rzucił zielone fasolki kawy zebrane na własnym polu, z własnych krzaków, na patelnię i sobie sam uprażył. No to prażarnia kawy, wiemy co robimy, piece mamy wielkie i tak dalej. Tam kombinują, nastawiają różne. A on tak rzucił na patelnię bryms i na tej patelni tak... rozmawiając z nami, tam to stało i kolao, zaraz wam zrobię. I tak se praży, jak my jajecznicę, tak, no, czasem gęściejsza wychodzi, czasem rzadsza jajcówka i on tak praży, zaraz utostuje, będzie najlepsza utostowana. No i podaje potem. Jeszcze skruszyć trzeba. Skruszyć będziemy dalej, ale skoro już się z dostawą to stało, państwu pomyliło, to skąd przychodzi kawa do Stanów Zjednoczonych, bo tam jest inna. Państwo wyjeżdżają z Europy i tak smoktają w tych McDonaldach tam, że jakaś taka kwaskowata, jakaś taka jest inna, jakaś taka, często mówią ludzie, że gorsza jest, ona jest inna, nie gorsza. Otóż większość kawy do Ameryki przyjeżdża z Brazylii i o tym będzie pieśń następna. I Frank Sinatra zaśpiewa o tej kawie, że mają zillion ton of coffee in Brazil. I importujemy stamtąd do Ameryki i ona jest inna. Kawa na gorąc, na tropik. Kawa podzwrotnikowa jest inna, jest kwaśna. I dlatego ci w tropiku smakuje, dlatego w Teksasie, w Arizonie, w Luizjanie i dalej na południe, dlatego smakuje, że jest lekko kwaśna. Taka w Europie nikt by takiej w ogóle nie chciał pić. A tam ta kwaskowatość pomaga tropik przetrwać. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. She smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee. Jak ja lubię, jak on na szybko śpiewa, bo jeszcze takie smenty też wypuszcza, to wtedy go nie lubię. Wtedy jest najgorszy śpiewak amerykański, jak smenty puszcza Frank. A jak szybko śpiewa, to on jest u mnie w pierwszej piątce. Frank Dean Bing. Stryjaszek, Buffett i jeszcze jeden, co państwu teraz nie powiem. No ale muszą szybko śpiewać wtedy. A teraz przyjdzie Lucrecia. Będzie śpiewała i będzie śpiewała słodziuśką piosenkę, gdyż w Brazylii tę kwaśną kawę oni cukrzą. Lubią i kwaśne, lubią i słodkie i potrafią skomponować takie maksimum jednego i drugiego w malusieńkiej filiżance, że fizyk atomowy podchodzi i mówi, to niemożliwe, to jest chyba czarna dziura, a nie kawa. Jak można tyle materii zgromadzić i tyle smaków takiej małej filiżaneczce. No, tyle mocy, tyle kwasu i tyle cukru. Lucrecia państwu zaśpiewa. Lucrecia, czyli lukiernia, cukiernia, cukierkowa helcia będzie śpiewała, że ona podaje café açucarado i acaramelado i bien endulzado musi być kawa, czyli açucarado, czyli ucukrzona, potem acaramelado, taka aż lepiąca, ulepkowa i bien endulzado, przesłodzona. I fuertecito, pa que se me abran bien los ojitos. I mocniuśka musi być, żeby mi się oczęta uniosły o poranku. Pa' que entre suave como la clave, muy sabrosito. Sí, así azucarao, para que consuele y se me huele a caramela, bien endulzado y fuertecito, para que se me abran bien abiertos los ojitos. Mi casa. Apretado, como si bailara mambo de la cabeza a los pies, y como se toma el café, como si bailara mambo de la cabeza a los pies, y como se toma el café. Mambo, ¿qué le pedimos? Cabeza a los pies, así es como se toma el café. Nie boją się nas nosić instrumentów do jednej piosenki. Nie boją się wszystkich znajomych zaprosić do śpiewania. No przy kawie sobie śpiewają. Klarnecik przynieśli na jedną i potem wynieśli. Nie boją się nas rzucać wszystkiego. Ta kawa pod koniec to już była chyba esfuerzado. Enrondado. Enwhiskiesado. Nie wiem, co tam jeszcze było wlane. No Irish się chyba zrobiło z tej kawy. Z kim pić? U nas często ludzie sami piją. Ktoś tam do korpo wylatuje z domu, zrobił sobie kawę rano, sam pije. Ona po nim wylatuje pół godziny, robi sobie drugą kawę osobną. Co to w ogóle? Kawa to jest posiedzenie, a nie pobieganie. Potem pobiegasz po kawie, ale kawa w trakcie to posiedzenie jest. Latino kawa przynajmniej. I Bóg stworzył chłopu do kawy babę, zaśpiewa artysta następny. que inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita para el café. Que mucho hay para escoger y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Arrimarse a una mujer que huele la sinvergüenza cuando se deja querer. Que fue cuando se deja querer. Que diga que fue cuando se deja querer. Słodę do kawy ci dam, a sukita pal kafe. Babę ci dodam, chłopie, do Edenu, gdzie dałem ci już roślin w bród, w tym kawę, rajski cud. Tak se śpiewał chłop, a potem baba poszła precz i teraz będzie beczący John. Beczący będzie John i będzie beczał. To taki głos ma trochę, ale dobrał sobie też repertuar do tego głosu. I temu baba poszła precz lub go przegnała won. I teraz on ma pusty dom, gdzie jest sam do swoich kaw i reszty spraw. A kawę ma zimną. Za to piwo ciepłe. Cold coffee and hot beer, that's kinda how things are around here. We used to have such a happy home, but now we don't because she's gone. Can't get a hug nor a kiss around here, just cold coffee and hot beer. Beer cans and cigarette butts, a sink full of dirty coffee cups. Nothing left for me to do but sit and moan and sing the blues. It's a crying shame that she ain't here, kinda like cold coffee and hot beer. Wish I could change things all around. I'd turn my world upside down. Instead of gone, then she'd be here and I'd have hot coffee and ice cold beer, y'all. lights are out and the rent's past due. I really miss her paycheck too. Maybe I should go downtown, get me a job and settle down. Then again, I reckon that I'll just sit here with my cold coffee and hot beer. Wish I could change things all around. I'd turn my world upside down. Instead of gone, then she'd be here and I'd have hot coffee and ice cold beer, y'all. Nie, właściwie co jest złego w zimnej kawie. No i to on też chyba nie ma, się uśmiechał. No, mama poszła, piwo ciepłe. Trudno się mówi, się kiwamy dalej. A kawa ma być mielona, czy jaka ma być? W Ameryce Południowej jest bita, tłuczona w moździerzach. Niech tam, kto by mielił, kręcił, korbał jakoś? Nie, elektryczności nie mamy. Moździerze i czasem bardzo wielkie. One są takie, że oburącz trzeba tym tłuczkiem walić. Można zastosować mały moździerz po babci. Państwo mielą czy mieloną kupno? Nie ma nic złego w mielonej, bo teraz są te torby takie, co to nic nie ucieknie. Kawałek zapachu nawet, ale jednak ja bym poszedł na jarmark. Byłem, kupiłem wszystko, co państwu teraz proponuję, żeby państwo powtórzyli po mnie. Idź na jarmark, kup stary młynek babci, taki z szufladką. To jest miłe w domu, jak pochrzęści trochę i z tej szufladki se wsypiesz do filiżanki. Albo taki na ścianę ze szklaną miarką. I wtedy jest do parzenia kawy jeszcze czynność przed moliendo café. Kiedy kręcisz korbą, mielisz, a tam chrzęści, to cię też budzi ku dniowi. Chrzęści już świat jak kości moje. Wstaję, ząb umyję, kawy się napiję i ruszę jak ten młynek.